أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر الجهاد لقي الله وفيه ظلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں, قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. انہی کا ترجمہ اور انہی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نکلو, حصہ قل تم الى الارض, تم زمین کے ساتھ بوجھل ہو جاتے ہو, چپک جاتے ہو. ارضی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر خود کو راضی کر لیا ہے, اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل, یاد رکھو دنیا کا یہ نفع آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے. الا تنفرو, اگر تم نہیں نکلے جہاد میں لڑنے کے لیے, یعذبکم عذابا علیما, اللہ تمہیں دردناک عذاب دے دے گا. اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑ لیجئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم نے بھی اللہ کے رستے میں جہاد چھوڑا, اللہ تعالیٰ اسے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دیتے. آیت میں کہا گیا کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا, اور روایت میں آیا کہ تم پر عمومی عذاب مسلط کر دیا جائے گا. آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, خود کو دیکھیں, اپنے دلوں کو دیکھیں, اپنے گھروں کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب ہم پر مسلط ہے. ہم لوگ جنت کی بجائے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کو چھوڑ کے اللہ کو ناراض کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک مفسر نے لکھا ہے یعذبکم عذابا علیما, اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا, ایسلط بعضکم علی بعض, بعضکم علی بعض, تم میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا کہ تم کافروں سے نہیں لڑو گے تو پھر آپس میں لڑنے شروع ہو جاؤ. یہ تمہیں عذاب ملے گا کہ مسلمان مسلمان کی گردن کاٹے گا, مسلمان مسلمان کا گلا کاٹے گا, اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوں گے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوں گے, کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہوگا. جو دو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے پہلی کا ترجمہ یہ کہ مم ماتا, جو شخص مر گیا, لم یغزو, اس حال میں کہ اس نے جہاد میں شمولیت نہیں کی. وہ آیت میں بھی نفیر کا لفظ تھا جو لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لڑنے کے لیے جب نکلا جائے, یا حدیث میں بھی غزا یغزو کا لفظ استعمال ہوا ہے جو جنگ میں جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہ بات فضول ہے کہ یہ بھی جہاد ہے تو وہ بھی جہاد ہے تو فلاں بھی جہاد ہے. حدیث میں لڑنے کا لفظ آیا ہے, قتال کرنے کا لفظ آیا ہے, اللہ کے لیے قربانی دینے کا لفظ آیا ہے. جو مر گیا اس نے قتال نہیں کیا, جہاد نہیں کیا, ولم یحدث بھی نفسا, دل میں کبھی شوق بھی نہیں ابھرا, مات علی شعبۃ من نفاق, تو منافقت کے ایک حصے پر وہ مرے گا. اور دوسری حدیث میں آیا کہ من لقی اللہ بغیر اثر الجہاد, جو شخص اللہ تعالی سے ملے گا اور اس کے جسم پر جہاد کا کوئی نشان یا علامت نہیں ہوگی, لقی اللہ وفیہ سلمہ, اللہ کے حضور ناقص حالت میں وہ جا کے پیش ہو جائے. اس کے ساتھ اور کئی احادیث و آیات کو اگر آپ جوڑیں تو عجیب سا منظر سامنے آتا ہے. کنز العمال میں سینشا نشا من قبل مشرق, مشرق کی طرف سے کچھ لوگ اٹھیں گے, کہیں گے دین میں نہ جہاد ہے نہ قتال ہے, یہ سب فضول باتیں ہیں. اولئک ہم وقود النار, ایسا کہنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا ایسا کہنے والے. اور اس طرح کی احادیث و روایات بہت ساری ہیں. ایک حدیث میں من مات ولم یغزو, جو مر گیا جہاد بھی نہیں کیا, ولم یجاہد غازیا, کسی غازی کو کسی مجاہد کو سامان جہاد بھی نہیں دیا, ولم یخلف غازیا فی اہلہ بخیر, کسی مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال بھی نہیں کی پیچھے سے, اصابہ اللہ بقاریات قبل یوم القیامہ, اللہ قیامت سے پہلے اسے کسی دردناک مصیبت میں مبتلا فرما دیں گے. صحیح روایت ہے بالکل. اس طرح کی روایات بہت ساری ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو جہاد کا کوئی ذکر تذکرہ ہی نہیں ہے, اور حدیث میں اور قرآن میں کہا گیا کہ جہاد نہیں کرو گے دردناک عذاب آئے گا, عمومی عذاب آئے گا, منافقت کی موت مرو گے, اللہ کے سامنے ناقص حالت میں پیش ہوگے, جہاد کا انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے, جہاد سے منہ پھیرنے والے مرنے سے پہلے دردناک مصیبت میں مبتلا ہوں گے. ہمارے معاشرے میں تو جہاد کا تذکرہ تک نہیں ہے کہیں. کرنا تو دور کی بات ہے, کسی ایک گلی میں کھڑے ہو جائیے, مردم شماری کر لیجئے کہ کتنے آدمی گئے جہاد میں, آپ کو گلیاں تو کیا پورے محلے ملیں گے جہاں سے ایک فرد بھی نہیں جاتا. ہم سچے ہیں یا قرآن و حدیث سچا ہے, اسی مسئلے پہ آج کی مجلس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے, حدیث کا تعلق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے, آپ نے جہاد کا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پورے درد کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. پورے اہتمام کے ساتھ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاد مسلمانوں پہ نماز کی طرح فرض ہے, اس کا منکر کافر ہے, اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, اور جہاد کے بارے میں بحث کرنے والا گمراہ ہے. پہلا نمبر, جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے. نماز کس نے فرض کی ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے. اسی اللہ نے جس نے قرآن مجید میں کہا اقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو, اسی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال, تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے. جس اللہ نے قرآن مجید میں روزہ فرض کیا اور فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض ہے, اسی اللہ نے اسی قرآن میں کہا کتب علیکم القتال, تم پر لڑنا بھی فرض ہے. مسلمان نماز روزے کو فرض سمجھتے ہیں الحمدللہ, اور جہاد کو فرض نہیں سمجھتے, اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہوگی. کتنی آیتیں قرآن مجید کی ہیں جن میں جہاد کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے, پھر حدیث شریف میں باقاعدہ فرضیت کے لیے. ایک حدیث میں الجہاد واجب علیکم, جہاد تم پر لازم ہے. ایک حدیث میں علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ, تم پر جہاد اللہ کے رستے میں جہاد کرنا ضروری ہے. فإنه باب من ابواب الجنہ, یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یذہب اللہ به الہم والغم, اللہ اس کے ذریعے سے دل کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے اور جو دماغی پریشانی ہے وہ بھی دور کر دیتا ہے. اور آج مجاہدین بہت مطمئن ہیں, ساری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے, وہ مزے سے پھرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ ایک صحابی بیعت کے لیے تشریف لائے کہ اللہ کے نبی مجھے بیعت کر لیجئے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہونے کے لیے آئے, صحابی بننے کے لیے آئے. فرمایا کہ پھر تمہیں گواہی دینی پڑے گی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی, روزے رکھنے پڑیں گے, جہاد کرنا پڑے گا, زکات دینی پڑے گی, حج کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا رسول اللہ سارے کام کروں گا، دو کام میں نہیں کر سکتا، مجھے مسلمان کر لی دیئے، دو کام سے مجھے مستثنا کر دیجیے، ایک میں جہاد نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن میں آیا کہ جو جہاد میں جا کر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، جو آدمی جہاد میں جائے اور میدان چھوڑ کے بھاگ جائے اس پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوتی، تو میں جہاد تو نہیں کر سکتا. دوسری چیز، میں زکات نہیں دے سکتا، میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، وہ میرے گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ زکات بھی نہیں دو گے، جہاد بھی نہیں کرو گے، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو انہوں نے فوراً کہا رسول اللہ میں سب چیزیں مانتا ہوں، مجھے اسلام میں لے لیجیے. جس اللہ نے نماز کو فرض کیا جس قرآن میں، اسی اللہ نے اسی قرآن میں جہاد کو فرض کیا، تو کیا یہ کہنا برا ہے جو فقہا نے کہا کہ جہاد نماز کی طرح فرض ہے، جہاد روزے کی طرح فرض ہے؟ ایک دلیل نہیں ہے، بیسیوں دلائل اس کے اوپر قرآن میں موجود ہیں، بیسیوں اس پر بیانات قرآن مجید نے دے دیے. دوسری چیز، ہم نے کہا جو جہاد کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کی وجہ بھی بالکل واضح اور صاف ہے، اس لیے کہ جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جہاد قرآن کی 450 آیتوں میں بیان ہوا، تو جو 450 آیتوں کا منکر ہوا بیٹھا، آج اللہ معاف کرے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی، جہاد کا نام سنتے ہی چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں. یہ قرآن نے نشانی بیان کی ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب آسمان سے سورتیں نازل ہوتی ہیں اور ان میں جہاد اور قتال لڑنے کا ذکر ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، يَنظُرُونَ عَلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ، ایسے دیکھیں گے جیسے تیروں پہ موت چھا گئی. یہ نشانی آج پائی جاتی نہیں پائی جاتی؟ کسی مسلمان سے کہیں آپ کے بیٹے کو ہم لے جا رہے ہیں جہاد میں، چہرے پر موت چھا جائے گی. آپ کہیں نہیں نہیں جہاد میں غلطی کر دی تھی، امریکہ کا ویزا آیا ہوا ہے، گرین کارڈ. ہاں کہے گا ہاں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، جلدی لے جاؤ اسے، جلدی دیکھ بھی پکاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، کیونکہ امریکہ میں تو زندگی ملے گی، جہاد میں موت ملے گی. قرآن کہتا ہے جہاد میں زندگی ملتی ہے، کافروں کے یہاں جا کے موت ملتی. قرآن کہتا ہے، ہماری نظریں قرآن مجید سے ہٹی ہوئی ہیں تو ہم کیا کریں؟ جہاد کا منکر کافر ہے اس لیے کہ وہ 450 آیتوں کا انکار کرتا ہے، وہ پوری پوری قرآن کی سورتوں کا انکار کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انکار کرتا ہے. اللہ کے نبی نے 27 جنگوں میں خود نکل کے شرکت فرمائی ہے، تلوار لے کر گئے ہیں، باقاعدہ لڑائی فرمائی ہے. تو جو آدمی اللہ کے نبی کی اس بات کا انکار کرے گا، کیا ایمان رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ کہتے ہیں یہ جہاد والے آ گئے، دہشت گرد آ گئے. کہو نہ نبی کو بھی دہشت گرد کہو، نعوذ باللہ. ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں جہاد پہ، کیا اللہ کے نبی صحابہ کے بچوں کو نہیں لے گئے جہاد پہ؟ ہمارے بچے اللہ کے نبی اور صحابہ کے بچوں سے زیادہ قیمتی ہو چکے ہیں. حضور کے ایک منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، جن کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، جن کے لیے قرآن میں ان کا نام تک مذکور ہوا ہے، حضرت زید کا قرآن میں ایک صحابی کا نام آیا وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں. ان زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی نے ہر جنگ میں بھیجا، ہر میدان میں بھیجا، یہاں تک کہ خود شہادت کی خبر سنی انہوں نے. ہمارے بچے قیمتی ہو چکے ہیں، سینماؤں میں جائیں، گناہ کریں، اپنے منہ سیاہ کریں، ہم خوش ہیں، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد پہ جائیں تو دلوں پر ہول تاری ہو جاتا ہے. یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. فرمایا جہاد کا منکر بلا شبہ کافر ہے، جو شخص جہاد کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اس لیے کہ جہاد میں نے فرض نہیں کیا، کسی اور نے فرض نہیں کیا. جہاد کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ نے فرض کیا، اور اللہ خود لڑتا ہے. قرآن نے کہا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود لڑتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. ایک اور آیت میں فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کافروں کو نہیں مارا، اللہ نے انہیں قتل کیا. اللہ جہاد کرتا ہے، فرمایا نبی جہاد و قتال کرتے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ایسے تھے جو جہاد میں نکلے اور ان نبیوں کے ساتھ مل کے ربیون اللہ والے ایمان والے بھی جہاد میں نکلے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یعنی یہ بھی ایک عبادت ہے کہ نبی کر رہے ہیں، اولیاء کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور فرشتوں کو فرمایا کہ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جاؤ فرشتوں تم بھی ایمان والوں کے ساتھ مل کے لڑو. اللہ بھی لڑے، فرشتے بھی لڑے، انبیاء بھی لڑے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑے، تمام صحابہ بھی لڑے، تمام اولیاء اتقیا بھی لڑے، اور ہم بڑے امن پسند آ گئے کہ ہمیں لڑتے ہوئے بات محسوس ہوتی. آج دنیا کا ہر شخص اپنے ملک و ملت کے لیے لڑتا ہے، مسلمان تو اپنے دین کے لیے لڑا کرتا تھا اور اللہ اسے زندگی عطا فرمائے۔ کتنے مسلمان آج ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کا نعوذ باللہ صاف انکار کرتے ہیں۔ ذرا سا جہاد کا نام لے لو ان کے سامنے، میاں یہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوۃ، جہاد کیا ہوتا ہے جس پر پوری کی پوری سورت، سورہ انفال پوری 10 رکوع، سورہ برات، سورہ محمد، سورہ قتال، سورہ صف، قرآن کی سورتوں کے نام تو پڑھیں، سورہ صف مجاہدین کی صفیں باندھی ہوئی ہیں، سورہ عادیات مجاہد کے گھوڑے کی قسم کھائی قرآن مجید نے، اتنا افضل ہے مجاہد کے اس کے گھوڑے کا تذکرہ کیے بغیر کوئی حافظ قرآن کا حافظ نہیں بنتا، کوئی تراوی پڑھانے والے کی تراوی پوری نہیں ہوتی جب تک نہیں پڑھے گا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، مجاہد کے گھوڑے کی قسمیں تھک رہی ہیں قرآن مجید۔ سورہ فتح، سورہ نصر، فتح نصرت، یہ تلواروں کا تذکرہ، یہ تیروں کا تذکرہ، یہ قرآن میں لڑنے کا تذکرہ۔ میاں یہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ یہ آگئے ہیں دہشت گرد لمبے بال رکھ کے، نبی کے بھی ایسے ہی لمبے بال، یہ آگئے ہیں داڑیاں رکھ کے ہمارے شہروں میں فساد کرنے والے، نبی کے چہرے پر بھی یہ سنت موجود تھی۔ آگے لڑنے مرنے کی بات کرنے والے، ہم نے کب کی لڑنے مرنے کی بات؟ جب ہم پہ ظلم و ستم ہوا، ساری دنیا میں اسلام و مسلمانوں کا جنازہ نکلا، ہمارا تشخص چھینا گیا، آج دنیا میں امن پسندی کے لیے جو بریف کیس اٹھا کے پھرتے ہیں، انہوں نے ایٹم بم بنائے، انہوں نے ہائیڈروجن بم بنائے، انہوں نے بستیوں کو ویران کیا، انہوں نے شہروں کو تباہ کیا، ان کے لیے لڑنا جائز ہے اور ہم اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں لڑ سکتے؟ ہمارا مسلمان ہماری گردن پکڑتا ہے، ہمارا مسلمان ہماری ٹانگ پکڑتا ہے۔ جہاد، جہاد کیا ہوتا ہے میاں؟ جہاد یہ مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہیں، کل کوئی کہے گا یہ نمازی مسجد میں لڑ رہے تھے آپس میں اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ نمازی ہزار بار لڑیں آپ پر نماز فرض ہے، مجاہد ہزار بار لڑیں آپ پر جہاد فرض ہے۔ جو مسلمان جہاد کا انکار کر رہا ہے اللہ معاف کرے بہت بڑا کفر کر رہا ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کسی سنت کا مذاق اڑائے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یہاں تو اللہ کا ایک فرض جس کو نبی نے اپنے خون سے ادا کیا، اس فرض کا انکار کرنے پہ ہم لوگ تل گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایسے فضول اعتراضات کیے جاتے ہیں جہاد پر، ہر مسلمان کو یاد کرا دی۔ یہ انگریز کے زمانے میں باقاعدہ مہم چلی ہے جناب، باقاعدہ مہم چلی ہے کہ مسلمانوں کو جہاد بھلاؤ، ورنہ تو بھولنے کی چیز، جب ہمیں پتا ہے ہمارے نبی لڑنے کے لیے نکلے ہیں بس بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر بھی ہر مسلمان سوال کرتا، فرمایا کہ جو بلا عذر جہاد کو چھوڑے گا فاسق ہو جائے گا۔ جس مسلمان نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، جب اس کی شرطیں پائی جائیں گی اسے نکلنا پڑے گا۔ جو بلا عذر، جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ویسے بیٹھا ہے نہیں نکلتا، یہ اللہ کا بدترین باغی اور نافرمان ہے۔ اور جو نکلتا بھی نہیں اور روتا بھی نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اللہ کا بدترین باغی ہے، جس پر قرآن کی 450 آیتیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ ہماری جان و مال کا محتاج نہیں ہے، اس نے کہا نکلو، صحابہ کے مرد نکلے، ان کی عورتیں نکلی، ان کے بچے نکلے، ان کے بوڑھے نکلے۔ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ قیمتی وقت کس کا تھا؟ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ قیمتی جان کس کی تھی؟ وہ اس میں نکلے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میدان کے اندر نکلے، سارے اس میدان میں موجود ہیں، کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، ایک بازو کٹ رہا ہے دوسرے بازو سے لڑ رہے ہیں، وہ بازو کٹ رہا ہے سینے کے ساتھ جھنڈا سنبھالا ہوا ہے، ہاتھ کٹ گئے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا کہ لڑنے کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو، ہاتھ کے اندر کھجوریں لی ہوئی ہیں اچانک پھینک دی کہ اتنی کھجوریں کھانے کا انتظار کون کرے، میری جنت میرا انتظار کر رہی ہے، فوراً میدان میں جا کے نکل گئے، پورے پورے قافلے اٹھا کے جہاد میں دے دیے، گھر کا سارا سامان حضرت صدیق اکبر نے جہاد میں دے دیا، ایک پانی پینے کا کٹورا اور سونے کے لیے اوڑھنے کے لیے چادر تک گھر میں نہیں رکھی۔ یہاں تک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سوئی بھی ڈھونڈ کے لائی کہ اللہ کے نبی یہ بھی جہاد میں لے جائیے تاکہ میری جان بھی لگے، میرا سارا مال بھی لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اتنے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے صحابہ ساری زندگی اس میں لگے رہے، ہم مومن ہو کر ایک منٹ جہاد کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم بہت بڑے درجے کے مسلمان ہیں، بہت نیک ہیں، ہم نے اللہ کے ایک فرض کو بالکل ذبح کر کے رکھا۔ جو جہاد پہ اعتراضات کرتے ہیں میں ان سے کہا اگر آپ کے سارے اعتراضات کا جواب مل جائے پھر آپ نکلیں گے، جواب نہیں میں ملتا، نکلنا ہی نہیں ہے، صرف خدا کے رسول پر اعتراض کرتا۔ ان بیچاروں پہ جنہوں نے کس کا بھائی شہید ہو گیا، کس کا بیٹا شہید ہو گیا، ان بیچاروں پہ اعتراضات کرنے اور تو کچھ نہیں ملتا، اور تو کچھ نہیں ملتا۔ آج مسلمانوں میں سے جس جس کو جہاد سمجھ میں آ رہا ہے جا رہے ہیں. ابھی ہم محاذ پر دیکھا لاہور کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب جن سے ملاقات کے لیے ہزاروں روپے وقت لیا, ہزاروں روپے میں وقت ملتا ہے جا کے اگلے مورچوں پہ لڑ رہے تھے. الحمدللہ جب اللہ سمجھاتا ہے بات تو پھر سارے جاتے ہیں, دیندار بھی دنیا دار بھی. یہ تو کافروں نے تقسیم کی کہ یہ دیندار ہیں یہ دنیا دار ہیں, یہ مدرسے والے ہیں یہ اسکول والے. ہم سب مسلمان ایک ہیں الحمدللہ. ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں. پھر جو علماء ہیں ان کو اللہ نے اونچا مقام دیا, باقی لوگوں میں سے جو جتنا اللہ کا قریب ہونا چاہے گا جہاد کے رستے کے ذریعے سے وہ اور زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس پر بھی بے شمار دلائل و احادیث و روایات. کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مقبول تھے صحابہ میں. ایک بار حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت عمر کو خبر ہوئی اندر سے سارے کام کاج چھوڑ کے آگے ملنے کے لیے, تو دو مکہ کے نئے نئے مسلمان ہونے والے سردار بیٹھے تھے. کہنے لگے کہ بلال سے فوراً ملاقات ہو گئی اور ہمیں صبح سے انتظار میں بٹھایا ہوا ہے, ملاقات نہیں ہو رہی تھی. کسی نے کہا کہ بلال نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا. وہ رونے لگ گئے دونوں. کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بھی بلال تو جنت میں اور ہم پیچھے رہ جائیں, کوئی عمل بتاؤ جس کے ذریعے ہم بھی بلال کے مقام تک پہنچیں. انہوں نے کہا جاؤ کسی بارڈر پہ جہاد کرتے رہو, اس لیے کہ مجاہدین کے مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا. آپ تصور فرمائیں پیشاب کا قطرہ جسم پہ لگ جائے, کہتے ہیں عذاب قبر ہوگا. فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ, عام طور پہ عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے, اور مجاہد جو گھوڑا پالتا ہے اس کے پیشاب کو بھی قیامت کے دن اللہ نیکیوں میں تولے گا. اتنی فضیلت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ جو بلا عذر چھوڑے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. اور آخری مسئلہ جو بیان کیا کہ جو جہاد میں الٹی سیدھی بحث کرے گا وہ شخص گمراہ ہوگا. علامہ سرخسی نے مبسوط میں لکھا ہے کہ جو جہاد کے بارے میں الٹی سیدھی بحث کرتا ہو, الٹے سیدھے اعتراضات کرتا ہو, سوالات کرتا ہو, تنقید کرتا ہو, اعتراض کرتا ہو, یہ شخص گمراہ ہے. اس سے پناہ مانگو, ورنہ جہاد کرنے کی چیز ہے, اعتراض کرنے کی چیز نہیں. مسلمانوں کی عورتوں نے جہاد کو سمجھا تو سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا انہوں نے. ابھی برطانیہ سے ایک نوجوان آیا ہوا تھا, میں نے کہا شادی نہیں ہوئی؟ کہا کہ ایک نو مسلمہ سے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہیں کے گورے لوگوں میں سے ایک مسلمان ہوئی اس کے ساتھ نکاح ہوا. میں نے کہا پردہ کرتی ہے کہ نہیں؟ کہا پورا پردہ کرتی ہے, اور مجھے خود جہاد پہ بھیجا ہے اس نے. اللہ تعالیٰ وہاں تبدیلیاں لا رہا ہے جن کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ہم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا, سب کچھ برباد کر دیا, کہ انہی کی طرح سب کچھ کرنا ہے, کھانا بھی, پینا بھی, چلنا بھی, اٹھنا بھی, بیٹھنا بھی, ہر چیز انہی کے اسٹائل کی. اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ والے اسٹائل پہ لا رہا ہے, اس لیے کہ یہ سچا دین ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے کچھ بھی سچا نہیں ہے, سارا نفس پرستی کے اوپر مبنی ہے. ان مسئلوں کو سمجھنے کے بعد کہ جہاد مسلمانوں پہ نماز کی طرح فرض ہے, اس جہاد کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, اسے بلا عذر چھوڑنے سے فاسق ہو جاتا ہے, اور اس کے بارے میں غلط بحث کرنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب آپ نیت کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ نکلیں گے, ہم انشاءاللہ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نکلنے کی بھی, جان قربان کرنے کی بھی, مال قربان کرنے کی بھی, اور اپنا تن من دھن لگانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج لوگوں نے جہاد کے کام کو سنبھالا ہے, ہماری کچھ مسلمان خواتین نے شہداء کی کفالت کا کام سنبھالا ہے, شہیدوں کی کفالت کر رہے ہیں. ابھی بھی یہاں ایک صاحب نے 1,00,000 کا عطیہ دیا شہیدوں کی کفالت کے لیے. کچھ لوگوں نے زخمیوں کا شعبہ سنبھالا, کچھ نے میدان میں لڑنے کا شعبہ سنبھالا. لیکن جہاد کا اصل مزہ اس وقت ہے جب سارے ٹریننگ کریں, خود لڑنے کے لیے جائیں, خود جا کے مزہ چکھیں اس عبادت کا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے, زندگی کا لطف کیا ہے, زندگی کا مزہ کیا ہے. آج ان گندے نالوں میں تفریح کے لیے جاتے ہیں لوگ. ہمارا مدرسہ ہے وہاں, تو ہم نے وہاں بیٹھے تو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جیپوں پہ آ رہے ہیں. ہم نے کہا ہمارے ساتھ چلو تفریح کرنے کے لیے, اونچے پہاڑ, خوبصورت آبشار, جنت کے فرشتے اور گولیوں کی آوازیں دھنا دھن, اور اس کے ساتھ ساتھ سکون, اطمینان, قرآن کی آیتیں, راتوں کا قیام. اس تفریح میں چل کے دیکھو پھر دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ کیا تفریح ہے کہ کر کے گناہوں کا بوجھ لے کے آگے, گانے سنے گناہ, ناچے گناہ, ڈانس کیا گناہ, سارے گناہوں کا وبال لے کے آگے سو گئے کہ مریں گے تو کل قیامت کے دن حضور کو منہ بھی نہیں دکھا سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کی سمجھ عطا فرمائے. فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں عملی جہاد کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں شہادت کی میٹھی لذت والی پیاری قبولیت والی موت عطا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو جہاد سمجھا دے، یا اللہ مسلمانوں کو جہاد سمجھا دے، یا اللہ مسلمانوں کو جہاد سمجھا دے، یا اللہ دلوں میں اتار دے، اس فریضے کو دلوں میں اتار دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی کوڑن اور فکر عطا فرما دے، ہم مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد و محبت عطا فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب پہ رحم فرما، مجاہدین کی نصرت فرما، شہداء کی شہادت قبول فرما، زخمیوں کو یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو پوری دنیا میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے، چچنیا کے، افغانستان کے، بوسنیا کے، کوسوو کے، البانیا کے، برما کے، ہر جگہ کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔